أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. مخکی خبره تیره شوه چې دلته امور ذکر کول چې د هغې تعلق د مخکې سره هغه امورو کې څنګه جی وما انفقتم من نفقة اجي دغه ځای نه دی یو امر په هغې کې تیر شو چې اجتناب دی د وسوسې د شیطان نه نو دې ځای نه دویم امر ذکر کوي او دا آیات نمبر 270 دی کنه 270 وما انفقتم من نفقتن او دې کې مقصد دی د تقسیم د نفقاتو چې مخکې د خرچو باره کې ذکر وشو نو صلی الله جل شانو دا تذکرہ کوي چې دا خرچې په کومه طریقه وکې نو دې آیات کې بل امر ذکر کوي د حکمت تقاضا دا ده چې انسان مالی خرچ کوي لیکن په دو طریقو سره دی کوي کله په ځان باندې یو شی لازم کی چې دا به زه کوم دې ته نظر بیا وي مونږ ته منخ ته وایو په پښتو کې او کله بغیر د الزام نه بس دې په ځان لازم کړی نه چې زه دوره ورکوم هغه ورکی هغه ته نفس انفاق وي صدقه وته وي خیرات وته وي خرچه وته وي د الله په نوم باندې نو دې آیات کې دویم امر ذکر دی چې هغه متعلق دی د انفاق سره او هغه تقسیم دی د دوو قسمونو ته وما انفقتم من نفقه هغه چې خرچ کوي تاسو هر خرچه چی او نظرتم من نظر یا منخت کوي سم منخت نو ګوره مخکې نفقه ذکر کړه دا هغه دی چې په دې کې د پزان الزام نه دی کړی پزان لازم کړی نه دا او نظر هغه دی چې دې پزان لازم کی نه دا په دوو قسمه ای کلا معلقی او کلم مطلقی معلق دی ته وی کفلانې کار مې وشو نو دوره دوره بد الله په نوم ورکوم دیګ مې منل دی هیڅ بالالوم دوره پیسې ورکوم دا بکوم نو دې ته نظر معلق وای او چې دا څه وی چې نا بس منلی مې دي چې دا الله په نوم باندې زه دیګ هغه خیرات کوم نو دې ته وی نظر مطلق دا دواړه قسمه نظرونه یې کنه نو او نظر تم من نظرین دې دواړو ته شامل دی او ظاهر دادا چې دا عام انفاق مخکې ذکر کو هغه شرعي دی او که غیر شرعي دی دلته قید و سره نه دی لګولې لکه چې ردی دواړو ذکر تیر شو مثالونه کې وشو کنه چې دوه قسمه خرچې دي یو هغه خرچه ده چې د الله په نوم باندې ده او په شرایطو باندې یو سړی کوي د شرایطو خیال ساتي او بل هغه خرچه ده چې په هغې کې من دی ازیه ده پکې ریا ده پکې د هغې ذکر هم وشو دارنګې نظر اغم عبادت مالی دی نو که لږ وي او که ډېر وي منخته ده کله طاعت وي او که د معصیت وي کله یو سړی د ګناه نظر وکړي د ګناه منخته وکړي نو هغه دواړو ته شامل دی آیات کې تعمیم دی ځکه یو سره څه خاص قید نه ذکر کړی او هغه چې خرچه کوئ هره خرچه چې وي او نظرتم من نظر یا منخته کوئ څه منخته فإن الله یعلم نو بېشکه الله پوهېږي په هغې الله ته پته ده نو کتا خرچه کړی دا خیرات دکړی دا یا دی منخت کړی دا الله په نوم دکړی دا او په صحیح طریقه دکړی دا دا غي بدله بدل کی او کتا خیرات په صحیح طریقه نه دکړی ریا دې پکې کړی دا من او زبادن دې پکې کړی دي از یو تکلیف دې اور کړی دا سائل تا یا منخت دکړی دا خو د غیر الله په نوم دکړی دا چې هغه شرکو نه ایت دا غي مل الله ته پته راکنه سزا به نه درکې دې ټول دې شامل کام دې فإن الله يعلم خدایات ساته چې ومال الظالمین من انصار نبی د ظالمانو د پاره څوک امدادیان دا کم کسان چې په خرچه کې یا په نظر کې ظلم کوي ظلم څه دی د خیرات په صحیح طریقه نه کوي یا د منخت د الله په نوم نه کوي نو د ظالم دی اجه کم ظالم دی الله وي نو بیا به څوک امدادی نه وي چې امداد وسره وکي او د الله د سزا او د عذاب نه بچي لفظ د ظالمین عام دی ټول مشرکانو گناہ کوونکو ته شامل دی او خاص کر په انفاق کې ظلم کول انفاق نه کول دي چې وسړی خیرات نه کوي د الله په نوم یا که کوي نو په داسې مصارفو کې خرچ کوي چې هغه الله نه دی خولي یا پکې ریایي یا پکې منی یا پکې تکلیف ورکولي دا ټول ظلم دی او نظر د معصیت او د ګناه په شرکی طریقه نظر دی د غیر الله د نوم ساروي یا نقد پیسې یا نور عبادتي کله مونږ کوي د غیر د نوم کوي چې دا مې د پلان کې د نوم وکړ کله روزه کوي هغه د بل د نوم نیسي دا ټول ظلمونه دي او د دینه دا معلومه شو چې رداسه سړی د پاره امدادي نشتا نو سفارش کوون کې به نه چې سفارش ولو کې کنه معتزله او د داسې زین استدلال کړل دي چې غیری د دینه پته دا ولګل چې شفاعت معافات نشته په خپل عمل بخلاصيږي سفارش په کې ਵਿਚاره اوسته دي دا لري جواب اورا چې شفیع ته په عرف کې ناصر نشي ویلې ناصر امدادي ته وي امدادي و سره نشته او قدیم نور مؤمن دی او غلطه کار کړی دی ګناه ته نشوي دی جرم ته شوي دی نظر شرکی نه دی کړی او خیرات کې من کړی دی خیرات کې ازي ور کړی دا اگر چې نور موحد دی الله دا نه چې کنه داغه لپاره بس سفارش کوون کې داغه خبره نه قبلې اگر دې مراد په دې مقام کې ځکه دا څونه وي چې مال الظالمین من شفیع بلکې من انصار امدادیان به نه او یادا جواب وکا چې دا آیات عام دي ټول اشخاص او اوقات ته شامل دي او دلیلونه د اثبات د شفاعت خاص دي بیا ناغه خاص خاص ایمان والا سره خاص دي چې دا غید پاره با سفارش کوون کې سفارش کوي ته سفارش کوون کې د به اجازه کیږي او د چا باره کې چې سفارش کوي دا غي باره کې به ته اجازه کیږي لکه مکه تیر شي دلته غني مراد بیا بار صورت احکم سره چې داغه ظلم درجه د کفر تر رسیدلې ده نداغه ظاهره ده چې څوک سفارش نه کوي ځکه د کافر په حق کې سفارش قبلي کینا ومال الظالمین من انصار او نبی د ظالمانو د پارا څوک امدادیان ان تبدو صدقات فنعمهی د آیات کې دریم امر د انفاق سره متعلق ذکر کړي چې هغه خیراتونو ادایګی ده ښکارې کې کپټې کې دواړو ته شامل ده اور کله چې مخکې نه معلومه شوه چې الله په هر انفاق او خرچه باندې عالم دی پوه دی نو یو هم دا پیدا کیږي چې په دې کې بیا اظهار ابست چې او سړی بیا خیرات کار اور کوي او کار کوي خلکو ته چې دامه اور کوي یا زکات دا غي جواب کوي چې نه ان تبدو صدقات ان تبدو صدقات که کار اور کوي تاسو خیراتونه زکاتونه فنې ماهي نخددا و ان تفوا او که تاسو دا پټ پټاوے او تو او تو حل فقرا ور کوي غریبانان ہوتا فهو خير لكم نو دا ډیره غوړه د تاسو لپاره دا ډیره فائدہ مند ده د مقام کې ظاهر کې قتول ته شامل لې او د باب کې حسن بصری او قتاده وي د مراد ته فرض زکات ته نو فرض زکات کار ور کې هم ټیک دو کپټي ور کې دا ډیره غوړه ده او کار ور کولم الله وی نعم ما هي خد خول ده یو خدا ده چې نور ته ترغیب دی کنه نور ته ترغیب دی چې د خپل مال له زکات ورکې دا الله حق دی پکې هغه دا کې او بل دا چې څوک بده چې د تهمتونه لګي چې ګوره دې زکات نه ورکې د دې وجنه او عامو بصیرینو وي به مراد نه نفل لې نو چې نفل صدقات ته مراد شي نو پاره کې کار ور کول خدي ټیک دا دغه فائدې پکې شته چې نور له ترغیب دی لکه چندې اعلان شو د جهاد د پاره یا د بل څه د پاره یا دا الله دا کور جوړولو لپاره یو په کرامخ کې شي هغه ورکی نورو ته ترغیب وکنه ته ترغیب په تور خدا علاږي چې دل نور صفائی او کپړه کې نور سره الو ریا او خونه ناغزان لار څخه خرابي بربادي ځان نه ښه دایې بیا ثواب نشته مخ کې تیر شو کنه اخو لاړو کلذین فی قمال و ریا الناس ولاکم سلوک مثل صفوان علیه تراب البته مثال ذکر کړو دا غي د بربادي د دې وجنه به تر ادا حسن بصری رحمه الله او د قتاده رحمه الله قول چوالو نو زکات ته مراد دی په دې مقام کې او عام خبره چوالو دا عام مفسرینو نو مراد بیا نفل دی د صدقات فرضیه په ښکارا ور کولو کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ویلو چې اظهار پکې غره دی د پټ ور کولو نه او دا غي دا وجوه ابن جریر په دې بیا اجماع را نقل کړی دا او اسه حدارا چې دا موقوف د پنیت باندې کړی او سړي نیت صفا دی ریا پکې نشتا او مقصد اظهار د سنت دی او د ادا د فرض دی او د دې لپاره چې نور خلقوم داغه اقتداء کی په زکات ورکول کی او ځانوم د خلقو د بدګمانه نه بچ کی نو په دغه بنیاد بیا ښکار ورکول غوړ دی اکدا سي نه نو بیا پټ ورکول غوړ دی او نفل صدقات خو هر حال کې پټ ورکول غوړ دی به تر دی دغه حدیث کې راغلی وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل سا صدقه سر تطفي غضب الرب دا پټ خیرات چې ده کنه دا د الله غوسه سړی. او بل حدیث کې راغلی وو دا ابو هريره زلانو او بخاري مسلم کې راغلی وو چې وو کسان داسي دي چې دی با د قیامت پرز د الله د سوري د لاندې چې پاغرز بل سوري نشتا سوا دا غ سوري نه نو به پاره کې هغه سړیم ذکر کو چې هغه خیرات کی نو چې پخیلا سور کی نو غس لاس وته پتا غس لاس ته پتا نه لګی چې خیلات باندې د سور کو تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه تر دې چې غسل اسه دا پته ونه لګي چې خلاص سور کړو معنی دوره پټي ورکی ناغه بهتر دا وګوره دا فهو خير لكم فنعم ما هي نعمه معنی نعمه شيء هي دا خبره ده نعم ما هي مطلب دای چې دا لري خبره ده خشه ده بد شي نه ده باغه سره خاص کا چې کله زکات مرادي بیا دا غی خبره ده او دا معلومی کی مارا تمخ کے ہوئے چی دا خکولی خبره ده نعم شیعو شیعن ہی اصل گرازی او زمیر پا کی ابداع و صدقات تراجے ده او مانا دائی چی خصیص ده دسیس پلی حاس پرا دا غفکارا ورکول دا فرض صدقاتو او دا نعم دلالت صرف جواز باندې کوي سره د معمولی ترجینا لکه دا دا عربی دا موازی و دا استعمال دا دینا معلومی کی او بل دا چیرې ته فعل مدح ویل کیږي ٹھیک ده چې دا فعل مدح د لګستاینه پکښتا او اخوې خیرونه وي کنه هغه ته بګوره چې فهو خیر لکم نو دا فائدہ مند او غره دی او بهتر دی تاسو د پاره او یو کفر انکم من سیئاتکم او لری بکی الله تاسو نه ګناهونه تاسو ور منی وي معنی بازی لرګي یا من بیانی ک ټول لرګي خواله ګناهونه مظهری ویخه ځکه غټ ګناهونه بغیر د توبې نه معاف کیږي په خیراتونو نه معاف کیږي تر سوچ د کله توبه نه وباسلې او د ورو ګناهونو د پاره دا کفاره ده یو کفر عنکم من سیئاتکم او زائل بکی او لری بکی تاسو نه د ګناهونو تاسو نه والله بما تعملون خبير او الله تعالی پاږي چې تاسو کوي خبردار دی خبير چاته وي چې هغه ته د پټو رازونو په تی چې د انسان پړه کې سری العالم ببواتن الامور نو ګورړل ډېر صفا ساته سورج استاد ورو صفاو نو دومره استاد خیرات اجر دی او داغه ثواب دی لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء لیس علیک هداهم دې زنه سلورم امر دی او بیا د آیات کې د انفاق سره متعلق سلورم خبره ذکر کړي او دا اصل کې مقصد ادارې چې کلمه کې آیاتونو کې ډېر قسمونه د خلقو هغه ته اشاره وشو چې سبق گمراه دی ریاکار دی من کوي زبادنه کوي ازي ورکون کی دی ردی مال ور کوي پکې سوک د شیطان وسوسه قبلې غیر شرعي خرچي کوي نارنګي د شریعت خلاف نظرونه کوي او ادا سے خلق وجود په نبی علیہ السلام ډیر بوج هغه باندې ډیر دا غمیدو چې دی ول د احکام شرعي او خلاف کیو نه منی د اسباب نزول نو معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا صحابه کرام او مشرکان خپلوانو باندې انفاق نه کوي دې د پاره چې اسلام وروړو ته مجبور شي نو د آیات کې نبی صلی الله علیه وسلم او داغه ثابتدارو ته تسلی ورکړه چې ردی هدایت تاسو په اختیار کې خونه دی نو کدی ایمان نه وروړي نو ته خفغان مکوا او صدقات خیرات ورکول شي داغي د پاره اغیلا دې د پاره چې داغي زړونه دا مایل شي اسلام ته د دینه دا پته لګیدا خیرات نه دی خیرات دا په هم کافروم کیږي دا په هندوم کیږي بلکې دا په زناوروم کیږي ښا یو سړی د خپل ساروی کور کې ساتي دارنګ نور سيزونه ساتي سې شي ساتلې چرګې مرګې ساتي غيله په وخت باندې خوراک ورکې نه دام د اجر دی ښه دام خیرات دی دا دور عام دی دا لفظ قران کریم زکوي چې ته پکېګه په دی باندې ما چې دا ولې دی ایمان ته ناراضي دا ولې دی په صحیح طریقه باندې الله احکام نه مني او خرچې صحیح نه کوي لیس علیک هداهم نشتا استا په ما په لار روانول د دی ولکن الله يهدي لیکن الله تعالی قسم الا رواني من يشاء چال جو غالي ستا په زما سم لار تر اوستل د دین نشته تاسو زموارین دا د الله کار دی چې هغه ته هدایت کړي دې مقام کې هغه خبرو کا چې دا هدایت ته چې ایصال له مان رسول مطلوب ته مقصود ته او ظاهر ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار دانو او هدایت ک په معنا د لار خودلو شي نو لار خودل کول شي او په لار روانول نشي کولی چې مقصد ته ورسي ایو نفس لار خودل دی ناغ نبی علیہ السلام حادی وخا فاغ دا مانا ندلتا بیا او کم زی که چه نفع کلی دلک دیزینو که مخی تیرشیو نو مطلب سی پا لار روانول یا رسول مقصد ناغ نبی علیہ السلام نشو کولی ولیکن اللہ یهدی لیکن اللہ رسی مقصد تا یا پسم لار راولی روانی من یشا او چالجو غاری نبی علیہ السلام رستو براشی دیر رل دا گوختو چې زما خپل خپلوان ټول ایمان تراشي سره دا غینا هغه ترونه د نبی له سلام خلافو ابو لهب سره خلافو د نبی صلی الله علیه وسلم او بیا تر سو پورې چې ابو طالب سیف ژوند دیو ناغه غږ نه کو خدای غینا رستو خو بیا نبی له سلام د ډېر تکلیفونه ورکول هغه مشرکان او کافرو هغه وجوه چې نبی له سلام بخافو چې دا ولې زما دا تر ایمان ته ناراضي تر دې چې ډوره کوشش یو چې کله داغه د ځن کدن وخت نه هغه وخت کې وته مو وی چې کاکا جی زما په دې وخت خبره چې ستا دا خبره منم هغه غلی شو او باز روایتو کې راځي و ته ویلی مو چې ما ته پته ده چې دا ته سوې بالکل حق دی او صحیح خبره ده خو بس بیا به ما په خلک خبرې کوي چې ابو طالب د خپل پلار نیکه د دین نه وړي هغه په داغه نورم زورو د خپل خپلوانو چې دا خبره ممنه نبی له سلام بخافو قال تمرا لانك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء پیغمبر تا چې څوک خو غینه تو ته هدایت نشي کولی چې په سمالاره روان کی تو ته هدایت نشي کولی په دې معنا او هدایت په معنا د خودلو د دین ارچا ته نبی له سلام کړی دی هغه حاجی و د دې ځکه دا معنا ای لیس علیک هداهم نشتا ستا په زمباندی په سمالاره روانه ول ددی یا رسول مقصد تددی ولیکن اللہ یهدی من یشا لیکن اللہ تعالی قسم اللہ روانی چال جو غالی وما تنفقو من خیر او اگر چی خرچ کوئی سا دا خیر نا دا حلال مال نا پلی انفسکم نو دا زان دا فیدی دا پارے کوئی مقصد داری دا تا چی سا خرچ کنی دا مو آئی چی کنی دے سر دا اللہ پا خدای اولوحیت کی کنی سا سیواوال را گی دا اگر پا خدای کی مسی سیواوال را او شرط و پکیدائی چې خیر بخرج که گورا خیر ستا ہوئی حلال مال تا ولی حرام و مالونو خرج کولو سرخو اللہ اجنونا نور کئی کنا بلکه که او سری سره د حرام و مال دین علماء وی فقها چی اگر د خپل ملک نلری کی چی کل داغی مالک ندی معلوم خو پنیت د خیرات بین نلر کئی ولی دیکی سواب کو نیشتا ہاں سواب پا دیکی دی چی را توبا و باس لکلکا و اگر حرام مال د خپل زان نلر که فقرا و مساکینو لیور کل لرکو ذکر یو ما تنفقو من خیر انفاق شرعی چی دے دا دا حلال مال نه دے اغا چی خرچ کوئے سا دا حلال مال نا فلی انفسکم تو دا خفل زان دا فیدی دا پارے کوئے دیکھ استاسو فیدی دی او ما تنفقونا الا ابتغاء وجه اللہ خرچی نا کوئے تاسو مگر دا پارا دا طلب کولو دا رضا دا اللہ دا مخدا اللہ مانا تاسو چی سا خرچ کوئے کنن استاسو مقصد پک دا دے چې دا الله مخ کو الله را نرضا شي دا متشابهات نه موږ هم یو بل ته وایو عرف کې دا مشهور ده لکه د پلان کې په مخ مې داسې وکړو د پلان کې مخ مې وکړو وی دا تاسو چې څه کوي نو د الله په مخ کې کوي کنه معنا دا الله رضا طلب کول تاسو مقصد دي علماو بیا دلته لیکلي مفسرینو چې دې کې دا پته ولګی دا چې صحابه کرام پاږي کې اخلاص د نیت ډیر زیاتو ځکه الله گواہی کوي ترتیبی لیکلي دلته چې دا نیک خلق ځکه صورت د خبر راوړو کنه علماء وی په ظاهر کې صورت د خبر ده لیکن په حقیقت کې دا انشاء ده معنا په معنا ده نه ده معنا بیا ده چې او ما تنفقونه معنا لا تنفقو مخرج کوه نو ګور نه په معنا ده نه کړه دې ته وی خبر کله په معنا ده انشاء راشي او ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او مخرج کوه مال مگر د پارا د طلب کولو د مخدا الله مخرج کوه لومبی صورت کې معنا واضحه ده چې خبر په خپل معنا واخلې چې نه خرج کوي تاسو مگر نه خرج کوي تاسو نو د صحابه صفاتو کو او صحابه عقیده دي چې هغه کوم خرچي کړی نو مقصد یې پکې د الله مخ او د الله رضا او په بل نیت غینه دي کړی د دې وجنه قرطبی یا نور مفسرین وي دا د غی مدح ته اشاره شو چې صحابه و داسي او نبی له سلام خپل دا ویلو چې زما د صحابه چې د بدو نه وای لا تسبو اصحابي وله قسم په خدای کې رستو خلق وې دوه خود غرم رسره خیرات کې زما د صحابه یو سیر دو سیرو اوربشو خیرات ته نه رسي فوالذي نفسي بيده لو ان انفق احد لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصيفه در صحابه شانو ادویم صورت کی خبر عام شو چې مان مون ته موي کنا چې تاسو کوم خرچې کوئ نو ګوره مقصد به کې د الله رضا یو مخ کې تیر شیم دي چې مثلا الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله ایمان ولته ویلو چې تاسو د الله د رضا لپاره خرچ کوئ الاغي الله تاسو له دغه اجرونو درکوي ښه او ما تنفقوا من خير يوفى اليكم او هغه چې خرچ کوئ سه حلال مال پورا بدر کړئ شي تاسو ته بدل داږي او ما تنفقوا من خير هغه چې خرچ کوئ تاسو سه مال حلال ظاهره خبره ده چې هغه مراد دی يوفى اليكم پورا بدر کړئ شي تاسو ته بدلې داږي تاسو چې څومره اخلاص ته الله غ نه ضایع کوي ښه او دې اصل کې مقصد ته سلیم ده او مقصد لکولم دی په دې خبره چې وکه کنه تاسو چې وکړو نو الله به تاسو له پورا اجر درکې او انتم لا تظلمون او تاسو نه به کمی نشي کېده تاسو په ثوابونو کې ذره بر تاسو د عمل چې کوم ثوابونه دی الله غ ضایع کینا لا تظلمون معنا صحیح لا تنقصون من ثواب اعمالکم شیئا مظهری وی نبشی کمیده استاسو نا استاسو دا عملون دا ثواب نا معمولی دکا اللہ پا چا ظلم نکی او ظلم اصل لغت کے پا معنی دا نقصان دا زیوری خواه رستو براحی سور کاف کے چه باغوالا او دا باغو کل دو باغون دی کل تل جنتین آتت پکولاها ولم تظلم من ہو شیعہ دوارو بخل میوی ورکولی او ولم تظلم من ہو شیعہ او دا غیر نبیس کمول نا دا پا معنی دا کمی رازی اصل کی دلتم دا معنی مراد دا چه پتا سوا تاسو نه به کمی نشی کې د تاسو ثوابونو کې ولې که کمی وشي کنه نو هغه ته موږ ظلم وایو ولې چې وسړي خپل حق ورنه کې نو خلک وي ظلم نو سره وکنه هم د ظلم معنا ده اگر چې بیا په عرف کې ظلم دیته وي وضع شی فی غیر موضعه یو سی زینه ده په غزه کې کې دی کنه نو دې ته ظلم وایي دا بیا کمی که زیاتی دواړو ته شاملې که کمی هغه ته هم شامل لې که زیاتی هغه ته هم شامل لې معنی الله جل شانو ظلم نه کوي نو چا چې سوره ثوابونه دی غوله پوره ورکړي اجرونه چې کوم اعمال د کړی دي نو پای کې کمې نه کوي او چا چې ګناهونه کړی دي جرمونه کړی دي نو پاغي ظلم نه کوي سمانه چې داغه عمل نه سیوا سزا ول ورکی کوم بد عمل چې هغه کړی دي نو ظلم دواړو ته بیا ویل شي اصطلاح کې او انتم لا تظلمون او تاسو نه با کمې نشی کېده تاسو د عملونو په ثواب کې ذره بر معمولی نو سپینزم امر ذکر کوي چې ردی مصارف په سي دا به ورکوي کوم ځای مال خو ورکې دا الله په نومې ورکې په دغه شرایطو ورکې اکه منښتې دا غي مصارف وګوره للفقراء الذين دا د پاره دا غ غریبانو دي دا غ فقیرانو دي او احصروا فی سبیل الله چې بنشوي دي په لار د الله کې د اصل مصرف دی بیا للفقراء معنی ان نفقات للفقراء دا خرچی چې کومې کوي خیراتونه کوي دا په داسې غریبانو کې الذين احصروا فی سبیل الله دا غری چې بن شوی دی په لار د الله کې دی په لار د الله کې بندې مناسو مظهری وي علم حاصلې طالب دی یا مجاهد دی جهاد کوي فی سبیل الله دواړو ته شامل دی ځکه فی سبیل الله معنا مې ته مخکې کړو حدیث کې راغلی وو چې دا الله د دین د خورولو او د هغه د غالب کولو کوشش دی ظاهره ده یو سړی چې دین زده کینو داغه مقصد هم دارې کنه چې زه په دې دین باندې عمل وکم او بل ته ورسوم یو سړی چې جهاد کی داغه هم دا مقصد ده کنه چې د کفر زور مات شي او د اسلام او د دین کلمه خور شي کنه نو په دې دوو زینو کې دواړو زینو ته شامل دي ا داولی لا یستطیعون دغه نخې خیخه دې له ځکه ورکه چې لا یستطیعون ضربن فی الارض طاقت نه لري د سفر کولو په ځمکه کې سفر کولو زکه زمکه کې طاقت نه لري د تجارت لپاره سفر یادې چې دی یا علم کې مشغوله دی غریب او یا جهاد کې مشغوله دی چې کله علم کې مشغوله دی یا جهاد کې مشغوله دی نه بیا سوداګری کول شي تجارت کول شي شي کولای کنه لا یستطيعون ضربا فی الارض د دې وجنه ابن کثیر وی لا یستطيعون سفرا للتسبب فی طلب المعاش او الضرب فی الارض ورد الضرب دا باب نه دی دا پډی رومانو پاره به کی راځي خو چې دې سره کلرستو فی په سیله کې راشي کنه نو په معنا د سفر کولو ضربه فل ارض هغه په زمکه کې لاړ مزل یو کوم مخکې مې ته ویلو سوره نساء کې براشي یو سل یو آیات کې وایي اذا ضربتم فل ارض فليس عليك کله چې سفر کوي او دارنګه سوره مزمل کې امرازي شلم آیات کې واخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله سکسان داسې دي چې غي پزمکه کې سفر کوي ابن کثیر دواړه آیاتونه پیش کړو خپل تفسیر کې او مطلب دا و چې دلته په معنا د سفر کولو دی طاقت نه لري د سفر کولو پزمکه کې د تجارت لپاره نو کته وای چې سپینی سپینی اغوستي وې ټیک د سپینی سپینی اغوستي دی پاک پاک دی نو خلک پیدا ګمان کوي چې د سره غن ډیر مال دی ډیر دولت دی یا حسبهم الجاهل ګومان کوي پدی باندې ناپویا او ناخبره سره اغنیا اچ مالدار دي ناپویا سره چې وته ګوري سپینی جامې چولی دي ناغوی دی خو مالدار دی مړه پیسې دي وسره دولت ته وسره او داولی مینت تعفف د وجه داغي د ځان ساتلو د سوال نه اغي د سوال نه ځان ساتي سوال نه کوي د جانا د دې وجه نه داغه خیالدار 400 وسره شته کنه ځکه خو ضرورت نشته من التعفف معنا من اجل تعففهم من السؤال مظهری وی د دې وجنه چې دې ځان د سوال نه ساتي یا دا معنا وکا چې ګومان په کینا خبره جاهل ناپو وسړي اغنیا د مالدارو من التعفف د وجې د دې ځان ساتلو د حرامونه د حرامونه ځان ساتي شمول دین زی ما خامول دین زی دارنګ کوم زینو کې چې رسمونه او رواجونه کیږي خوراکونه نظر او منښت د غیر الله شویر دې اغه نه ځان ساتي نو خلک وي مړه ده غوسه ضرورت اغه څه کوي چې دا خوري تعریفهم بسیماهم کته په جنم بیا څنګه چې هغه سوال نه کوي موږ ته خو پته نه لګي کنه موږ عالم الغیب خو نه یو نو الله وی څه نه خې داسې شته چې پغه به پیژنې ښا تعریفهم بسیماهم ته به پیژنې بسیماهم په نه خود دیوان نه نه خو باندې به پیژنې نه خې څو هغه نور دې چې رد تندې کې الله یې خې دې سوره فتح کې براشي د ایمان والا صفاتونو کې حکم دیرش کې سیما هم فی وجوههم من اثر السجود نخ د دې دار چې د دې په مخونو کې اثر پروت دی د الله د بندګې د سجدي لکه د منافقو میو علامه ذکر و سوره محمد کې چې ولا تعرفنهم فی لحن القول دې چې پیجنې نو په چالاکې د خبرو به پیجنې ډیر چالاک دی او د خلقو نه د مال او باسلو ډیر مړنه دی په څه طریقه باندې بس ترتیب غی د داسې جوړ کی چې دا غینه معلومه روابط یو دلته داشل نه ورځي ښه تعریفهم بسیماهم ذکر رسو صفاتو کو لا يسالون الناس الحافا سوال نکي د خلقونه په وازه خلو د چانه چاته خلو نو وازي چې مال راکنيشت را سره لا يسالون الناس الحافا الحاف دي ته وي چې بغیر د حاجت نو بغیر د ضرورت نه ډوغواړي نه کله کله ضرورت د وجه نه یو سړی غوښتل کوي نه غبه الحاف نه دي الحاف په معنا د اصرار راځي اچا سره چې څنګه سمارشته گزاره چلیږي کنه دا غ بندوم دې دینه چې غ سوال کوي زکه خوراغلی او مسند احمد کې ابو داوود او نسائی او غیره کې روایت راغلو چې من سالا ولهو اوقیه او عدلها فقد سال الحافه کوم سړي سره چې یو اوقیه شته ا دې بیام لګي یاره دې برابر و سره سامان شته دې بیام لګي د خلکو نو سوال کوي نه دا په وازه خپل سوالو کو علماء بیا لیکلیو چې اوقیه سلويخ درهمي سلويخ درهم د لسو درهمونه دونیمه تولی سپین زر جوړیږي نو دونیمه توله او دونیمه د لسو تولی سپین زر شو کنه لسو تولی سپین زر ستا په دې قیمت کې دلته کې پسو ملاويږي او زیات نه زیات په دې د 12000 روپے جوړیږي کنه دا 12000 روپے د سره شتا ا دې بیا هم لګي او د بل نه سوال کې نه د الحاف کوئی غوري خدای به په الحاف کې راضي د نص مطابق حدیث دلته ابن کثیر ذکر کړو معنا لا يسالون الناس الحافا دې دا سوالونه نه کوي د خلقونه یو ځای بل ځای چوکیږي را چوکیږي نه خلقو ته دا ګوره دلته یو رواج دی تاسو به لیدلی کسان راوځي د طالبانو په شکل کې وي ته به طالبان دي په دې کورونو باندې ګرځي مونږ د غيو پلان کې نه راغلي او طالبان مونږ سره څنګه چاند ټولې په کورونو کې خلقو نه چاندې ټولې اچ ګوره بل بیا رواني ګوره دا واړی ماشومان دي یو خدای چې دې کسانو له نو ورکول خدي ولی چې ورکه ولکه دې شي سره امتوبونه به کوي بل څه به کوي خو پويږي هو نه کنه مشرم نه چې دې ولا ورکه کې دې شي غبه کې دې زړه غزلم دې کار څه کوي خدا مشر خو دې نو سبا کې زنانه راوتی دې نه کې چې غبه دې کورنو ګرځي او په زور به دې خزونه غواړي چله دارا کا او دارا کا او دارا کا پدی کورونو را پر دیخه چې د پوسټه کې ګوره ډېر بلمازه قوم دی دغه بعض کسان وی ودا کابلیان دی افغانیان نه ودا کابلیان نه دی کابلیانو کې یو کار کمال څه ګوره پښتانه یې یاد ساته هغه سوال نه چانه نه کوي په لس روپے و مزدوری چا سره کوي خو نه چانه سوال نه کوي سوال والا خلق نه دی دا په کیسه بل کې سمراوتی دی ارګه جونتا څه شی دی او دا غي بس کار دغه دی اجینه کې را پر شوی پدی غاړه قانون یې سنبال کړی پدی کورونو باندې ګرځي ولا خیر زمو معاشره هم خدای کنه ایله سو خیرات نه ورګی هو تاغه خیرات نه پته نه کیږي څه شی دی خو هغه ټولی په دې کورونو باندې ګرځي بعضی زنانه رسوان دي کنه ناغي ولګی نو ځا کله ولا وګی ورکی کله ولا جوار ورکی کله غنم ورکی کله بل سو یو خبره یادو ساته د خاوند اجازه نه بغیر چې ته دیل سو ورکه نه الله بدن ته پوس کوي داغه اجازه نه غواړي ته دیل ورکه ناغي ګرځي او داسې وشي چې نمبر پر نمبر را رواني چې یو راشي نور پسې لک سات پس بل راشي نور لک سات پس بل راشي دا هغه واځه خپل باندې سوال له حرام دی د دیو جن علماء لیکلو چې کله ستاسو ضرورت پیدا شوږي کنه نو د خپل لوګي بندولو د پاره سوال کول شي اجازه تا تشتا لیکن دوره بغواړي چې ستاسو گزاره پیو شي که دا غینه سیوا دی وغوښتنه دا حرام دی دا نه چې ته باغه غواړي او بیا باغه خرڅې لکه بای زینو کې دا کاروبار جوړ دی تر لری لری پورې بکسان ګرځي او د خلکو نه بلوړې راغونډې کې ناغه پرتی بیا ناغه خرڅې بیا کاروبار به نه جوړه دا خو ستا چې کوم د لوګي ضرورت ته غبي پوره شي کړی نه سی واقعي نه بیا غره الحاف دی او ایمان والا لا يسالون الناس الحافا او ما ته ترغیب درکو کنه چې دا چې خلخ نو خرچه پدی باندې وګوره مصارف رته خلخ چې ته زه خیرات کوم نو کوم زه وکم پیدا خلخ دی کنه او دا خلخ دی چې منافقانو به پدی خرچه مکوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره تراغه مرکز جوړ شو مسجد نبوي نو پاغه کې هغه یو مدرسه جوړ کړه چریته صوفا وې صوفا اوس هم مشهور ده په صوفا باندې پاره کې او یا طالبانو نبی صلی الله علیه وسلم سره او یا کسانو پکې دا غو چې ډېر غریبانو او نبی له سلام نه به علم حاصلو او چې چا با کمیسونو دا غریب بلنګ نه هغه چا کې بلنګ وو کنه دا غو کمیس نو دوره غریبانو دانه چې غنې دی وطن کې غریبانو بعضه پکې دا سیو چې په وطن کې لوی سرمایه‌دارو پر دین اسلام په خاطر هجرت کړو او دا غریبي قبول کړو پای کې مصعب رضی الله عنه شو چاغي ملکانانو یو قسم دولت والے نبی علیہ السلام دا څو قتل وته وغل او په یو لنګ کې را روان او په غلنګ کې مزه په دې ټوکړي لګولې و غندل را غندل نبی علیہ السلام سترګو لوخ کړه لوي دا سړی دی چې په ساري یو جوړا چولا او ماسپخین بلولي ته قرانه نه مالدار دی خو د اسلام د پاره دا قبول کړو د دین د پاره دا قبول کړو نو څه پکې دا سیو لکه سلمان فارسی رضی الله عنه چې دا غو تاریخ وګوره دا غو پلار لین لاړو یو لوی علاقه او داغه مالک او دغه یو زوی او سلمان او هغه چې کله د حق دین اورېدل نو هغه دین را په مخه شیوخه دا هغه دین وروت لوی قصره دا هغه وګد قصه ده تر دې چې مدینه منوره ته بیا را رسیدل او په داسې انداز چې ظالمان په تخشیو ناغي په دوکه باندې بیا خرڅ کړو او بیا غلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بیا راغی مدینه ته نو راغی ولو ایمان راوړ اسلام ته چې زه په دې تمه ناستم د ډېر وخت نه او الله ول عمر هم ډېر ورکړو د نیم سو کال نو دانه چې کنه ټول هغه په وطن کې کنه غریبانو مالدارو لیکن دغه زه ته چرالو نو دا غریبانان دي دغه وجه ده چې کنوري سملی مسافر خوده کنه او د مسافر حق ده نو په کار دي چې غله ورکوي شي منافقانو به وی لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتى ينفضوا نبی له سلام سره چې دا کوم ملګری دي په دې خرچې مکه وي رده نه خوانه بچنګ مونږ شي مونږ به اخلاص شو وای مې وی جوړ کړی دا الله جل شانوي کته نو ورکه زی ول ورکوم کنه ارس زما اختیار کړی لله خزائن السماوات والارض خزانه د اسمانونو زمکه زما لاس کړی اغه کسانو چې د نبی صلی الله علیه و آله وسلم په مدرسه کې او دا صحابه دا نزدې کسان چې پای کې د قران حافظانو پای کې د احادیث حافظانو رستو دور کې هم دک کسانو د عمر رضی الله عنه زمانه کې د عثمان رضی الله عنه زمانه کې بیا غي گورنرانو دک سلمان فارسی د کوفه گورنر وبیا د عمر رضی الله عنه زمانه کې هم دغه مدرسې نه فارغ طالبانو ښا چې غي نبی له سلام په کړو دا نزدې شاګردانو هر صدین دا غنځ ذکرو طریقې ټول دا غنځ ذکرو او په یو وخت کې صرف طالبان نه دی غلطه مجاهدینو مو کله جهاد ضرورت براغ نه غ خلق به مخې تا نو قران کریم غي ذکر کړ مخې تا کنه چې دا غریبانان دي دا غي حق دی دی له ورسوي او ما تنفقو من خیر او هغه چې تاسو خرج کوئ د حلال مال نه فإن الله به علیم نو بهشکه الله پاغه پوه دی مانا دې کې اشاره مخکې تیر شو چې ماته پته ده نو تاسو څومره حق کیږي غبدل در کوم ها دانه چې ګره الله په چا ظلم کوي معاذ الله یا تاسو ثوابونو کې به کمې راشي بیا و ته ګوره وما انفقتم من نفقه او هغه چې خرج کوي تاسو څه خرچا او نظرتم من نظر او یا منخت کوي څه منخت فإن الله يعلمه نبشك الله پويږي پاغه او مال الظالمين من انصار نبي د ظالمانو د پاره څوک امداديان یا نشته د ظالمانو د پاره څوک امداديان ان توب دو صدقات که کار ور کوي تاسو خیراتونه صدقه فرضي او کنفلي فنعم ماهي نوخه خبره ده دا و ان تخفوها او که تاسو دا پټوي و تؤتو الفقراء ور کوي رسوي غریبانو ته فهو خير لكم نو دا غره د تاسو د پاره یا دا فائدمن د تاسو د پاره و يكفر عنكم من سيئاتكم او لری بکی تاسو نه د ګناهونو تاسو نه والله بما تعملون خبير او الله تعالی پاغه چې تاسو کوی خبردار دی ليس عليك هداهم نشتا ستا پزما پلار روانول ددی ولكن الله يهدي من يشاء لیکن الله تعالی پسملار راولی چاله چو غاړي یا پسملار رواني چاله چو غاړي وما تنفقوا من خير اغه چې خرج کوی د حلال مال نه فل انفسکم نو د خپل ځان د فائدې د پاره کوی نو فائدې ستاسو د ځان نو ده وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او خرچین نه کوی تاسو مگر د پاره د طلب کولو د مخ د الله یا په معنا ده نه وما تنفقون او خرچین مکوی تاسو الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د طلب کولو د لټولو د مخ د الله وما تنفقوا من خير او هغه چې خرج کوي د حلال مالنا یوفى الیکم پورا بدر کړی شي تاسو ته بدل داږي وان تم لا تظلمون او تاسو نه بس کمې نشی کېده د ثواب د عملونو تاسو نه او کمې بنشی کېده د ثواب د عملونو تاسو نه معمولی للفقراء الذين دا صدقات او خیراتونه دا غریبانو د پاره دی اغا فقیرانو د پاره دی احصروا فی سبیل الله چې بنشوی دی په لار د الله تعالی کې لا یستطيعون ضربا فی الارض طاقت او توان نلری د سفر کولو پزمکه کې یحسبهم الجاهل ګمان په کینا خبره سره اغنیا ادمالدارو منت تعفف د وجد ځان ساتلو داغي د سوال نه یا د وجد ځان بچ کولو داغي د حرامونه تعرفهم بسیماهم تبا پیجن یغی پنخو داغی لا اسألون الناس الحافا سوال نکی دا خلقونا فا اسرار سرا یا سوال نکی دا خلقونا بے حاجتا و بے ضرورتا یا سوال نکی دا خلقونا پا واز اخلو وما تنفقو من خیرن اواغا چی خرچ کوئی دا سا حلال مالنا فا ان اللہ بیہی علیم تو بے شکا اللہ پاغے پو دے